зелений місяць, перший промінь повзли. Я знову думками лину до рильні прості дороги вбереги, де тихі вервення сілини і сині води розлились далині. Там ясні очі мовчать милі, усмішку ніжну подарують мені. Той вечір такий чудовий, прощальну пісню нам співали солодкі. Затихла палка розмова, журни водії опустились твої. І ось між нами високі гори, неосяжну далечінь простяглись. Лиш тільки в небі зорі спокійно й тихо мерехтять, як колись. Чи не чуєш ти, не коханий, які слова тобі несе моя любов? Я вірю, той час настав.